Isteden skal vi få besøk av den kjente sportsbilen Jensen. Ja, velkommen til studio, Jensen. Ingen årsak. Men hvordan føles det egentlig å være sportsbil? Ja vel, men det vel ikke bare morsomt heller. Hva det verste de kan komme ut for som sportsbil? Jeg forstår. Takk for det, Jensen.